กิจการบทที่18หลังจากนั้นเปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนส์ไปยังเมืองโครินธ์ท่านพบยิวคนหนึ่งที่นั่นชื่ออาควิลาซึ่งเกิดในแคว้นปอนตัสแต่เพิ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาที่ชื่อปริซิลาเพราะจักรพรรดิคลาวดิอัสมีรับสั่งให้พวกยิวทั้งหมดออกไปจากกรุงโรมเปาโลจึงไปหาคนทั้งสองท่านอาศัยและทำงานอยู่กับเขาทั้งสองเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทำเต็นท์ด้วยกันเปาโลนั้นถกปัญหาในธรรมศาลาทุกวันสะบาโตและชักชวนทั้งพวกยิวและพวกกรีกให้เชื่อพอสิลาสกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนียเปาโลก็ทุ่มเทกับการประกาศพระวจนะและเป็นพยานกับพวกยิวว่าพระคริสต์นั้นคือพระเยซูแต่เมื่อพวกเขาต่อต้านและกล่าวคำหยาบช้าเปาโลจึงสะบัดเสื้อผ้ากล่าวกับพวกเขาว่า โทษที่ท่านทั้งหลายต้องตายนั้นพวกท่านต้องรับผิดชอบเองข้าพเจ้าไม่มีโทษแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติ ท่านจึงออกจากที่นั่นแล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งชื่อทิติอัสยุสทัสซึ่งเป็นคนที่นับถือพระเจ้าบ้านของเขาอยู่ติดกับธรรมศาลาคริสปัสนายธรรมศาลากับทั้งครัวเรือนของท่านก็มาเชื่อถือในองค์พระผู้เป็นเจ้าและชาวโครินธ์หลายคนเมื่อฟังเปาโลแล้วก็เชื่อถือและรับบัพติศมาและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่า อย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีใครต่อสู้ทำร้ายเจ้าเพราะว่ามีคนจำนวนมากในนครนี้ที่เป็นประชากรของเรา เปาโลจึงอยู่ต่อไปและสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าตลอดปีหนึ่งกับหกเดือนแต่เมื่อกัลลิโอเป็นผู้สำเร็จราชการแคว้นอาคายาพวกยิวรวมตัวกันขึ้นต่อสู้เปาโลและนำตัวท่านไปศาลฟ้องว่า คนนี้ชักชวนคนทั้งหลายให้นับถือพระเจ้าในทางที่ผิดกฎหมาย เมื่อเปาโลกำลังจะพูดกาลิโอก็กล่าวกับพวกยิวว่าน ี่นะพวกยิวถ้าเป็นเรื่องการอาธรรมหรือเรื่องอาชญากรรมข้าก็เห็นสมควรที่จะฟังพวกเจ้าแต่ในเมื่อเป็นการโต้แย้งกันเรื่องถ้อยคำกับเรื่องชื่อและธรรมบัญญัติของพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงวินิจฉัยกันเอาเองเถิดข้าไม่อยากเป็นผู้พิพากษาแต่สินข้อความเหล่านั้น ท่านจึงไล่พวกนั้นไปจากศาลเขาทั้งหลายจึงจับโสสัตเทเนตนายธรรมศาลามาเคี่ยนข้างหน้าศาลแต่กาลิโอไม่สนใจเรื่องนี้เลยเปาโลพักอยู่ที่นั่นอีกหลายวันแล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องลงเรือไปยังแคว้นซีเรียและปริซิลากับอาควิลาก็ไปด้วยเปาโลกล้อนผมที่เมืองเคนเครียเพราะท่านบ่นตัวไว้เมื่อมาถึงเมืองเอเฟซัสเปาโลก็ละปริซิลากับอาควิลาไว้ที่นั่นตัวท่านเองเข้าไปในธรรมศาลาและถกปัญหากับพวกยิวเมื่อคนเหล่านั้นขอให้ท่านอยู่กับพวกเขาต่อไปอีกท่านก็ไม่ยอมแต่ลาพวกเขาไปโดยกล่าวว่า ถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าข้าพเจ้าจะกลับมาหาพวกท่านอีก แล้วเปาโลก็ลงเรือแล่นออกจากเมืองเอเฟซัสเมื่อมาถึงเมืองซีซาริยาท่านขึ้นไปคำนับคริสตจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอคเมื่อพักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งท่านจึงจากที่นั่นและเดินทางต่อไปจนทั่วแคว้นกาลาเทียและฟรีเจียเพื่อจะช่วยชูกำลังพวกสาวกมียิวคนหนึ่งชื่ออปอลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในเรื่องพระคัมภีร์ท่านมายังเมืองเอเฟซัสอปอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีใจกระตือรือร้นกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแม้ว่าท่านจะรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นท่านเข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญแต่เมื่อปริซิลากับอาควิลาฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่ออปอลโลต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอาคายาพี่น้องก็หนุนใจท่านและเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองท่านไว้เมื่อไปถึงแล้วท่านก็ได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมาย พราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งขันต่อหน้าคนทั้งปวงและอ้างพระคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระคริสต์